www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں پر، خصوصاً یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دین کے کام کی ملی ہے، اس نعمت پر خاص طور سے اس کے شکر گزار بنے. یہ بہت خاص اور خاص نعمت ہے جو ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے اور اللہ نے ہم کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے. دونوں طرف سے خیر آئی ہے، ہم کو بھی اللہ نے متوجہ کیا، اس لیے کہ دل، دماغ، تمام اعضاء اور جوارح اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. مثلاً دعا روزانہ، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے دل اور ہماری پیشانیاں، یعنی ہمارے اختیارات اور ہمارے اعضاء اور جوارح، یہ سارا کا سارا تیرے قبضے میں ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک، یہ تیرے قبضے میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا، ہمارے قبضے میں، ہماری ملکیت میں کچھ نہیں ہے. جس طاقت کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے باقی رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے، کھول دیں گے جب چاہیں گے، بند کریں گے جب چاہیں گے. قبض اور بس اللہ کے ہاتھ سے ہے، کھولنا بند کرنا. تو کہا ہمارے اعضاء جوارح ساری صلاحیتیں تیرے قبضے میں، ہمارے قبضے میں. فإذا فعلت ذلك فينا، جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ سب چیزیں آپ کے قبضے میں، ہماری طاقتیں صلاحیت، فکن انت ولینا، تو پھر ہمارے مددگار بن جائیے. کہ طاقتیں تو سب اپنے قبضے میں لے کے کر رکھی ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس نے مدد مانگی ہے، مدد مانگی ہے کہ آپ ہمارے مددگار بن جائیے. قبضہ تو آپ کا ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو آپ ہمارے مددگار بن جائیں. فکن انت ولینا، یہ بڑی مبارک دعا ہے. فکن انت ولینا، اے اللہ ہمارے مددگار بن جائیے. اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہبری کر دیجیے، پہنا ارا سوائے سبھی، مدد بھی کیجیے اور رہبری بھی کیجیے. ہاں، یہ دعا مانگی ہے. تو ہمارے قبضے میں کچھ تھا نہیں اور ہے بھی نہیں، تو اللہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ نعمت پر شکر گزار بنے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا کہ نبیوں والی باتیں ہیں، نبیوں والے کام ہیں، تو ان کا کیا دستور، کیا طریقہ رہا کہ جب ان کی طرف نعمت متوجہ ہوئی. ہاں، نعمت تو ہر وقت متوجہ ہوتی ہے، لیکن جب نعمتیں پڑی تو شکر گزار بن گئے، شکر میں لگ گئے. ہاں، جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے زیادہ کرنے لگ گئے. کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت کا فیضان کیا ہے، اللہ نے اپنی نعمت کا فیضان کیا ہے، تو میں اس کا شکر گزار بنتا کیوں نہ بنوں. یہ سنت پیغمبر، یہ سنت پیغمبر. مشہور بات ہے، مشہور حدیثوں میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت آئی کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں معاف کر دی ہے، اور یہ بشارت آئی فتح مکہ کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم بڑی فتح ہے، یہ خبر ہے. حدیبیہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو بڑی فتح دے دی، انہیں گویا فتح ہونے والی ہے، گویا دے چکے اللہ، فیصلہ ہو گیا آسمانوں پر، اس کی خبر آ گئی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت بڑھائی. ہاں، اپنی محنت بڑھائی ہے کہ اللہ نے ہمارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہماری مدد کے لیے فیصلہ ہو گیا. تو اپنا کام بڑھایا، اپنی عبادتیں بڑھائی. ہاں، اپنی عبادت بڑھا دی. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت آئی ہے، مغفرت کی بشارت آئی ہے، تو پھر ہم شکر گزار بندہ میں کیوں نہ بنوں. یہ سنت پیغمبر. کتنی بڑی نعمت ہے آپ حضرات پر اللہ تعالی کی، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نواز کر کے آگے کر دیا، آگے کر دیا. ہاں، کام کرنے میں آگے بنایا، کام سے آپ کو نسبت دے دی، آپ کا مال اس کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، آپ کی محنت قبول فرمائی، آپ کے لیے اسباب ہو گئے اس محنت کرنے کے، توفیق ہو گئی. یہ بڑی نعمت ہے، اس کا دھیان کرنا چاہیے، سرسری بات نہیں ہے. کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ اگر مدد نہ کرے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس کو کوئی اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی مدد ہوگی تو کام ہوگا. جہاں اپنی گھر نہ یاری کنت، خدا بندہ پر رہے گزاری کنت. یہ دنیا کا پیدا کرنے والا خدا اگر مدد نہ کرے تو بندہ کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا دھیان کرنا چاہیے، یہ سلسلی بات نہیں ہے. انصار مدینہ کو اللہ نے انصار مدینہ بنایا. جاہلیت میں تھے، جھگڑتے تھے، اور معاشرت اور معاش ہر لائن کی تنگی میں تھے. اس میں سے نکالا، پھر کہ وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا دھیان کرو، تم تو دشمنی میں پھنسے ہوئے تھے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، انصار مدینہ سے، کیونکہ دشمنیاں مشہور تھی، چلتی رہتی تھی، جنگل کی آگ کی طرح سے بجھتی نہیں تھی. اللہ کی نعمت کا دھیان کرو کہ تم دشمنیوں میں پھنسے ہوئے تھے. پھر فألف بين قلوبكم، اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو تمہارے دلوں میں سے نکال کر تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی. اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنا بڑا انقلاب آیا کہ دلوں کی عداوتیں ختم ہو گئی. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے کہا کہ تمہارے اندر محبت پیدا کر دی. انصار کے دلوں میں محبت اور دینی محبت، ایمانی محبت، یہ بھی خاص بات، دینی اور ایمانی محبت پیدا کر، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اور دینی اعانت بھی کرتے تھے محبتوں کے ساتھ. تمہارے اوپر احسان کر دیا ہم نے کہ تمہاری دشمنیوں کو محبتوں سے بدل دیا اور تم ایسے ہو گئے جیسے بھائی، دشمن سے بھائی بنایا. کتنا بڑا انقلاب آیا. تمہاری عملی زندگی بھی بہت بربادی پر لے جا رہی تھی، اس سے تم کو بچایا کہ تمہاری زندگی تمہیں جہنم کے گھڑے پر لے کر چھوڑا تھا، لے جا کر کے وہاں سے نکال کر بچا کر اللہ کے تنے لایا. یہ کہا تو ہر لائن کی خرابیوں میں سے نکال کر ہر لائن کی خوبیوں پہ لا کر کھڑا کر دیا. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی بات ہے کہ ہم کہاں تھے، اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا. آپ دنیا کے ملکوں میں گئے، ہاں کونے کونے میں گئے، اپنی جان مال کے ساتھ گئے، لوگوں نے آپ کی محنت سے فائدہ اٹھایا، ان کو رہبری ہو گئی، ہاں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی آپ کی محنت سے. توبہ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بشارت ہے، بشارت ہے، خوشخبری دے رہے ہیں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوش نصیبی ہے ان بندوں کے لیے کہ جن کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے، مفتاح للخیر، کہ جن کو اللہ خیر کی چابی بنا رہے. چابی چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے خزانے کھل جاتے ہیں. مفتاح چابی، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے. آپ کو اللہ نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنایا. کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت، محنت، دعا کی وجہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے آپ سے کام لیا ہے. ہاں ٹھیک، اتنے ہی لوگ ہیں بے نمازی سے نمازی ہو گئے ہیں، زندگی غلط گزر رہی تھی توبہ نصیب ہو گئی، ذمہ دار بن کے کام کرنے لگ گئے اپنے علاقوں میں توبہ کر کے. جی ہاں، اور پھر ان کے آشے کتنے کہہ پھیلی. تو یہ سب بات ہے استعذار اور دھیان کرنا تاکہ یہ امانت ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، اس کی ناقدری نہ ہو، بلکہ اللہ کا اپنے آپ کو ممنون کرم سمجھے، اس کے احسان کے بوجھ کے نیچے اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر اللہ نہ کرتا تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، اللہ نہ دیتا تو کوئی نہ دیتا، اللہ آسانی نہ فرماتا تو کوئی آسانی نہیں کر سکتا تھا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا. اے اللہ کوئی آسانی نہیں آسانی جب تک آپ آسانی نہ کریں. اس لیے یہ دھیان ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کرایا ہے, اللہ چلا رہے ہیں, اور اللہ ہی اس کام کی حفاظت کرنے والا ہے. واللہ ناصر دینہ, اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا, پھر وہ اپنے دین کے لیے عوان اور انصار مددگار کھڑے کرتا ہے, اپنے بندوں کی چھٹائی کرتا ہے, کس کو لینا ہے, کسے کام کرانا ہے. جی ہاں, چھٹائی شروع سے ہوئی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹا مصطفیٰ. دوسرا کہتے ہیں مصطفیٰ, مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں جس کو پسند کر کے لیا گیا ہو. تمام انبیاء کرام اسی صفت پر آئے. ان اللہ اصطفى آدم, اللہ نے آدم کو پسند کر کے چھانٹا اپنی مخلوق میں سے. یہ فرشتے بھی تھے, جنات بھی تھے, اپنے کام کے لیے آدم علیہ السلام کو چھانٹا. پیغمبروں کی چھٹائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹا پسند کر کے. جی ہاں, تو آپ کو چھانٹا, پھر کہ پھر نگاہ ڈالی تو آپ کے صحابہ کو آپ کی صحبت اور مدد کے لیے چھانٹا. ٹھیک ہے, تو چھٹائی ہوتی ہے, کٹائی بھی ہوتی ہے, کٹائی بھی ہوتی ہے. ہاں, اس لیے ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں کٹائی نہ ہو جائے, کسی کو اپنے دروازے سے نکال دیتے. چلو یہاں سے ہٹو, یہاں سے چٹائی کٹائی دونوں. چٹائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عوان اور انصار, آپ کے مددگار, آپ کے کام کے مددگار چھانٹے, وہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان نے بھی درجوں کی بلندی, مہاجرین کو الگ کیا کہ مہاجرین کو سب سے اونچا درجہ دیا, اور مہاجرین میں ابو بکر کو, خلفائے راشدین کو سب سے اونچا درجہ دیا. یہ چٹائیاں ہو رہی ہیں اپنے کام کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب کو چھانٹا اور ان کو آپ کے کام کا مددگار بنایا, مشیر بنایا. جی ہاں, صلاح مشورہ دیتے تھے, صلاح مشورہ ان سے لیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ماضا کراؤ, بتاؤ ایمان والو کیا رائے ہے. ہاں, ان کی رائے کی قیمت ہے. ماضا کراؤ, تو اللہ ان سے کام لیا, اللہ نے ان سے کام لیا. اس کو نعمت کا استحضار کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا کمال نہیں تھا بلکہ اللہ نے ہمارے لیے یہ طے کیا. اس لیے یہ ایک نعمت ہے, اور نعمت امانت. وما بكم من نعمة فمن الله, یہ فرمایا تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, تمہاری نہیں ہے. اللہ کی شان ہے میرے دوستو, اللہ کی شان ہے. کیا شان ہے؟ کہ اللہ کی شان کریمی شان ہے. اللہ کریم ہے, اس کی شان ہے. اقرا وربک الاکرم, پہلی آیت نازل ہوئی تو اپنے کرم کا تعارف کیا. اقرا بسم کی صورت, اقرا اے نبی پڑھیے. قرآن نازل ہونا شروع ہویا, آپ کا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے. ایک تو رب ہے, رب کے معنی ساری حاجتیں پوری کرنے والا, جی ہاں, تربیت کرنے والا, تربیت سے ترقی دینے والا, اسے رب کہتے ہیں. آپ کا رب وہ کیسا ہے؟ اکرم, بہت کرم کرنے والا. تو اپنی ربوبیت اور پروردگار ہونے سے اور اپنی کریمی شان سے نبی کو تعارف کرایا جا رہا ہے کہ پڑھیے, کہ وہ قرآن ہمارے لیے بھی ہو گیا, ہاں, ہماری تعلیم کے لیے بھی وہ قرآن پایا, تو ہم کو بھی بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ سب سے پہلے کرم کا معاملہ ہوا ہے. کریم ہے اللہ, بغیر مانگے دینے والا, اپنی شان سے دینے والا, صرف حاجت دیکھ کر نہیں دینے والا. سخی تو حاجت دیکھ کر دیکھتا دیتا ہے, یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ پریشان ہے, تو اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جس سے اونچی کہ وہ حاجت مند کی حاجت نہیں دیکھتا بلکہ اپنے کرم کے حساب سے دیتا ہے. اور اللہ کا کرم لامحدود ہے, اس لیے بندوں کو دیتے ہی رہتے ہیں, صلاحیتیں بھی دیتے ہیں, تندرستی بھی دیتے ہیں, توفیق بھی دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, اور دیتے ہی رہتے ہیں. ہاں, سارے خزانے اپنے مخلوق کے لیے ہیں, یہ اعلان ہے اللہ کا. سارے خزانے کس کے لیے؟ بندوں کے لیے, بندوں کے لیے, ان کی حاجتوں کے لیے, ان کی راحتوں کے لیے نعمتیں دے رکھی ہے کرم سے اللہ. اس لیے نعمت دینے میں اپنی طرف سے ہی شروعات کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی مانگنے آئے تو دے, مانگے تو بھی دے, نہ مانگے تو بھی. کریم, کریم کی شان نہیں ہوتی کہ اپنی شان سے دے گا, مانگنے والے کو بھی دے گا, نہ مانگنے والوں کو بھی دے گا, دشمن کو بھی دے گا, دوست کو بھی دے گا. کھاؤ اللہ کا رزق, کہتے ہیں کون امر رس طرف پہ کون, کھاؤ اپنے رب کی روزی, تو دے رہے ہیں اپنی طرف سے نعمت دینے کی شروعات کرتے ہیں, مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. اللہم یا مقیم نعم قبل استحقاقها, اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرے, ورنہ کسی کا اللہ پر حق نہیں ہے کہ اللہ سے مانگے کہ لاؤ فلانی سی جمع رات ہے, کہ کوئی کسی کا کوئی حق نہیں, سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, باقی تم سب فقیر ہو چکا. پھر کہ ہم دیں گے تو دے رہے ہیں, تو کرم سے دے رہے ہیں. اس لیے نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ نعمتوں کے دھیان کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنی اونچی سے اونچی کارگزاری پیش کرنا, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. کیوں کہ اللہ کی نعمتیں آئی ہیں, خوشی میں سب کچھ کر دیا ہے, اب تو ہمیں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی کارگزاری پیش کرنی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. صحیح عمل کے ساتھ, صحیح ترتیب کے ساتھ, صحیح صفت کے ساتھ, تاکہ اللہ کے دربار میں یہ شکر گزار ثابت ہو جائے کہ ان کو ہم نے نعمتیں دی, نعمتیں دے کر آزمایا تو یہ شکر گزار ثابت ہوئے. اس لیے نبیوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نبوت کا فیضان کیا, ان کو نبی بنایا, تو اپنا کام بڑھایا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت, تو کتنا کام کیا وہ تو ہم سب جانتے ہیں. 950 سال تک تو اپنی محنت ہی محنت کی ہے, اور عبادت کتنی کی, یہ سارا سال روزہ رکھتے تھے. ان کی زندگی تو کتنی لمبی زندگی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے, اس محنت کے ساتھ جو دعوت میں اپنی نافرمان قوم میں کر رہے ہیں, ان کی محنت استقبال کی محنت نہیں, ان کی محنت استقبال کے دور کی محنت نہیں تھی, بڑے سخت دور کی محنت تھی. جی ہاں, کہ سخت دور ان کے سامنے کیا تھا, ان کی قوم کی دو پوری خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے شکایت کی. کیا پوری خصلتیں تھیں؟ کہ ایک تو میری حق بات کے سامنے یہ اکڑتے تھے, یہ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, کانوں میں انگلیاں دے دیتے, چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ سننا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں, نہ تیری سننی ہے نہ تجھے دیکھنا ہے, اتنی اکڑ, اتنی اکڑ. دوسری صفت غلط کہ وہ اپنی بات پر اصرار کرتے تھے, ضد چھوڑتے نہیں تھے, اپنی ضد چھوڑتے نہیں تھے, اپنی بات پر ہی رہتے. اکثر لو مستقبل و استقبار, یہ تو ہر کام ہر بات پر مصر ہے, اصرار ہی اصرار ہے اور اکڑ ہی اکڑ ہے. اب حق دل میں جا رہے تو کہاں سے جا رہے, اس دور میں انہوں نے ایسے دور میں کیا, اب کیا وہ ان کو مارتے بھی تھے, بے ہوش کرتے تھے. لیکن نعمت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت شکر کو, نوح علیہ السلام کی صفت شکر کو قرآن میں بیان کیا, ذریت من حمل نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ نوح تو ہمارے شکر گزار بندے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, اس لیے میرے دوستوں ہمارے حوصلے بڑے ہونے چاہیے, ہماری ہمتیں بڑی ہونی چاہیے, ارادے اور نیتیں بڑی ہونی چاہیے. آدمی کی زندگی کا اصلی سرمایہ اس کی اچھی نیت, اس کے اچھے عمل, یہ اس کی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے, حسن نیت حسن عمل, حسن نیت اور حسن عمل. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے سو تو نہیں گئے نا؟ ہاں, تو کیا کہہ رہا تھا میں, اس نے ہمارے ساتھ رہو, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کی زندگی کا اصلی سرمایہ اس کی اچھی نیت, اس کے اچھے کردار اور عمل, یہ اساس ہے, بنیاد ہے, زندگی کا جوہر ہے. یہ اسے پھل کا جوس کہتے ہیں, جوس, ہاں, گنے کا جوس, جوس کھینچ لیا, باقی جو ہے وہ کھینچ دیا, جانور کا دیں گے جوس آپ کے لیے. تو زندگی کا جوہر وہ آدمی کی نیت, آدمی کا عمل. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں اور عملوں کو دیکھتے ہیں. یہ حدیثوں میں آپ نے پڑھی یہ بات کہ اللہ کس چیز کو دیکھیں گے, کہ اس کی نیت کو دیکھیں گے, کیا نیت کی, اور پھر نیت کے بعد کیا عمل کیا. اس لیے اللہ سے لینے کے راستے بھی یہی دو ہے کہ اپنی نیت سے لو, اپنے عمل سے لو. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے, نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عمل سمجھا دے, عمل کی ترتیب سمجھا دے, عمل کی نیت سمجھا دے. یہ نبی کی ترتیب ہے, کیا نیت ہونی چاہیے, کیا عمل ہونا چاہیے اور عمل کی کیا ترتیب ہونی چاہیے. کیونکہ عمل کی بہت سی ترتیبیں ہوتی ہیں, اپنی طبیعت سے کوئی ترتیب بنائی, رواج سے کوئی ترتیب بنی, ہوتے ہیں دنیا میں کہیں کیا یہ رواج ہے کہ وہ نہیں, وہ نہیں. نبی بتا رہے ہیں کہ ترتیب, کہ ترتیب عمل یہ ہوگی, عمل یہ ہوگا, ترتیب یہ ہوگی, نیت یہ ہوگی, وہ عمل صحیح ہوتا ہے. نبی کی ذمہ داری ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو وہ بتانا نبی کی ذمہ داری. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اللہ کا نبی ہو تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے یہ تلقین فرماتے تھے کہ اونچی اونچی نیتیں کرو. کیا کرو؟ تمنا کرنے کو نہیں کہہ رہے, اونچی نیت کرنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے تمنا, بوڑھی عورتوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے, وہ نہیں, وہ نہیں, نیت. یہ نیت کرو اونچی اونچی اللہ سے لینے کے لیے, اونچی اونچی نیت کرو. نیت, نیت کے معنی ہے عقد قلب, کہ دل نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. یہ نیت کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر جب نیت ہوئی تو ذمہ داری کوشش کی آتی ہے کہ کوشش بھی کرو, خالی نیت نہیں. دو اصولی بات کہی ہے, ایک بات نبی کی ہے, ایک بات اللہ کی ہے. دو اصولی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے کہ انما لامرئ ما نوى, یہ فرمایا حسرت کے ساتھ, انما لامرئ ما نوى, کہ آدمی کو صرف وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. کیا نیت کی تھی؟ تو اونچی اونچی نیتیں کرے. کیا کرے؟ اونچی اونچی, اونچی اونچی نیتیں کرے اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میری نیت ہے, میں یہ انشاءاللہ کروں گا. اونچی اونچی نیت, مولا اجازت کرو, اونچی اونچی نیتیں کرو. ان اللہ يحب معالی الامور ويكره السفسفة, اللہ تو اونچی اونچی ادائیں, اونچی اونچی نیتوں کو پسند کرتے, معمولی سطحی باتیں نہیں, اونچی سے اونچی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا, انما لامرئ ما نوى, یہ کلیہ, یہ آدمی کو صرف وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے نیت کی وجہ سے, نیت نہیں ہے کوئی کام کیا, وہ عادت ہے, عادت ہے. عادت میں اور عبادت میں نیت کا فرق, تو نیت کرے اللہ تعالی کے سامنے کہ اللہ نے ایک کام کھولا ہے, ایک میدان دیا ہے, ہاں, اور اللہ کو اپنے کام میں آگے بڑھنا پسند ہے. یہ بھی ہے, ہاں, کہ اللہ کو اپنے کام میں, خدا کے کام میں آگے بڑھنا پسند, آگے بڑھو, تنافس, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. انصار مدینہ کی دو جماعتیں, اوس اور خزرج, جب اللہ نے انہیں توفیق دی اپنے نبی کی نصرت کی تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے فلاں کام کیا ہے, کہ بھائی تم بھی سوچو کہ کون سا کوئی ایسا بڑا کام ہے کہ ہم بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو کریں جیسے انہوں نے کہا ہم بھی کریں. کتابوں میں اس کی مثالیں ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہم بھی کریں گے تو کر لیتے. دیکھو پوچھ کر کے کوئی تقاضا مان کر کے اوڑھ کر کے کر لیں, انہوں نے کیا ہم یہ کیا. اس لیے سات دن ان کے عزائم کی وجہ سے کام کو ترقی ملتی تھی, حالانکہ اسباب تھوڑے تھے, تعداد تھوڑی تھی, ماحول بھی تنگ تھا, لیکن کام کو ترقی ہو گئی. تو ایک ضابطہ ہے اللہ کا کہ انما لامرئ ما نوى, کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اس لیے نیتیں ہم کرے اونچی اونچی, چاہے زندگی ساتھ دے نہ دے, اسباب ہے نہیں ہے, نیت کرنے میں کیا حرج ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پسند آئے گی تو وہ اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا, کیونکہ اللہ ہر کام میں اول ہے. اللہ اول, اللہ مانتا الاول لیس قبل کا شیء, اللہ تو اول ہے, تیرا فیصلہ اول ہے, تیرا ارادہ اول ہے, پھر بعد میں سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کام کو اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت دونوں سمجھ کر اس کو پانی دینا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. اسے کہتے ہیں اونچی اونچی نیتیں کرو. جب اللہ کام لینا چاہے گا تو اسباب پیدا کر دے گا. ہمارے مسلمان کی نیت اسباب پر نہیں ہوتی, قدرت پر ہوتی ہے. قدرت پر ہوتی ہے, اس کو کون کرے گا؟ کہ اللہ کرے گا, کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ کا ارادہ ہے, اس کے بعد میں اس کا ظہور ہوتا ہے. نیت اسباب پر نہیں ہوتی, نیت حالات پر نہیں ہوتی, نیت رکاوٹ پر نہیں ہوتی, بلکہ کس پر ہوتی ہے؟ کہ اللہ, کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلے اللہ ہے, اس کا پہلے فیصلہ ہوتا ہے, پھر مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے. مخلوق تو فیصلے سے بنتی ہے, اس لیے کیوں اونچی اونچی نیتیں کرو. کام کی نعمت, کام نعمت کے طور پر دیا, امانت کے طور پر دیا, اللہ سے لینے کے لیے ایک نہیں, نیت سے لو. یہ کہا گیا کہ نیت سے لو کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں یہ کروں گا. اللہ کو دکھاؤ, نیت اللہ کو دکھائی جاتی ہے. نیت کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. وہ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا. تو ایک رابطہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انما لامرئ ما نوى, آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. دوسرا ضابطہ خدا نے بتایا. کیا ضابطہ دوسرا خدا نے بتایا؟ لیس للانسان الا ما سعى, کہ آدمی کے حصے میں اتنا ہی ہے جتنی اس کی کوشش ہے. نبی نیت کی رہبری کر رہے ہیں, اللہ کوشش کی رہبری کر رہے ہیں, کہ اپنی کوشش لگاؤ, اپنی کوشش لگاؤ, نیت کرو, اپنی کوشش لگاؤ. کوشش کی رہبری اللہ کر رہے ہیں, کوشش کی تعلیم تلقین اللہ کر رہے ہیں, کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی کوشش ہے. اگر اس کی کوشش نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں. کوشش اپنی صلاحیت کو, اپنے اسباب کو, اپنی فکر کو اس میں لگا لے, اس میں نیت کی ہے, اتنی کوشش وہ کر لے جو اس کے ذمے ہے. پھر آگے کہ آگے کا راستہ اللہ کھول دیں گے. جی ہاں, کہ میری قوت تھی, میری کوشش تھی, وہ تو میں نے لگا دی, آگے کہ بس آگے انتظار کرو, آگے اللہ تمہاری کوشش, تمہاری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت ملا دے گا. وجہ قوت اللہ قوت کو, یہ اشارت ہے کہ اللہ تمہاری قوتوں میں اپنی قوت ملائے گا. اللہ کی قوت تو لانا ہے ٹوٹے, اللہ کی قدرت اور اس قوت لامحدود, جب یہ اپنی محدود لگا لے گا تو وہاں سے لامحدود قدرت کی طرف سے مدد آ جائے گی. یہ دو ضابطے بتائے ہیں, یہ دو ضابطے بتائے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, اپنی نیت اپنی کوشش, اپنی نیت اپنی کوشش. کوشش میں دعا بھی ہے, کوشش کا ایک جز دعا بھی ہے. یہ ہاتھ پاؤں مارے تھے اور اللہ کو اللہ سے منظور کروایا تھا, تو نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کوشش تو پوری لگا دیں, پر کوشش تو بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ اللہ پر ہے. تو اب کہ اپنی دعا مانگو, اپنی دعا مانگو, اللہ سے منظور کرواؤ, اللہ کو راضی کرو, راضی کر کے منظور ہے اللہ یہ کر دے, اے اللہ یہ کر دے. دعا, یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جو حالات ناگوار اس کے سامنے آئیں گے, اس ناگوار حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے. یہ ناگوار حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں سے کرو, اللہ سے مدد اترواؤ, اللہ سے بلائیں دور کرواؤ. دعا کا دونوں اثر ہے کہ مدد بھی اترے گی, بلائیں دور ہوگی, دعا دونوں اثر کرتی ہے. دعا کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دعا ایمان والے کی دعا رد نہیں ہوتی. ایمان والے کی دعا جب وہ مانگے گا تو وہ رد نہیں ہوگی, محفوظ ہوگی, مقبول ہوگی, دونوں باتیں ہوگی, محفوظ ہوگی, مقبول ہوگی. مقبول ہو گئی اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ جو بات مانگی ہے وہ اب دے دینی ہے تو اسی وقت دے دیں گے. دعا مانگی اور تھوڑے اس کا نتیجہ آ گیا. ناگوار حالات آئے تو کیا کرو, کہ ناگوار حالات آئے تو بھی حکم پورا کرو. کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. یہی دو وظیفے نبیوں کی زندگی میں ہوتے ہیں, یا شکر یا صبر, یا شکر یا صبر. اچھے حال آئے تو شکر کے ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داری وہ وظیفے کو پورا کیا, ناگوار حالات آئے تو صبر اور ثبات قدمی کے ساتھ اپنے کام کو پورا کیا. یہ دونوں باتیں اللہ کو پسند ہیں, کوئی صبر سے کام کرے, کوئی شکر سے کام کرے. جو سفر کرنے والوں سے خوش. ایوب علیہ السلام کی بیماری آئی, پتہ نہیں کتنے سالوں بیمار رہے, لیکن صبر کے ساتھ پھر بیماری پوری ہو گئی, حالات بدل گئے. تو بیماری کی کارگزاری جو ہوئی اس کی تعریف کی اللہ نے کہ ہمارا بندہ ایوب, انا وجدناہ صابرا, ہم نے اس کو سفر کرنے والا پایا. اللہ دیکھتے ہیں ناگوار حالات میں قدم جمے, سفر کرے, آگے رہے, کوشش کرے, دعا مانگے. ہاں, دعا مانگنا سفر کے خلاف نہیں ہے, دعا مانگ سکتے کہ ہم نے ان کو سفر کرنے والا پایا, امتحان میں پاس ہو گیا بندہ, نعم العبد, بہت اچھا بندہ ہے, شاباشی ملی. بہت اچھا بندہ ہے, انہ اللہ, ہماری طرف رجوع کرنے والا. یہ تعلیم ہے, یہ صبر میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کوئی جائے نجات نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا بندہ, اللہ سے مانگے گا, یہ گرائے گا, رجوع کرے گا. اور یہ بھی رحمت ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی توفیق ہو گئی. توفیق ہو گئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, گڑانے کی. تو خدا قاہت کے معیاری کنت میل مارا جانے کے ظاہری کنت. یہ تعریف کا یہ قول ہے کہ جب اللہ کا ارادہ اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے تو اس کے دل کا رخ اللہ آہوزاری کی طرف کر دیتا ہے. وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے رات تنہائیوں میں, راتوں میں, اور اللہ کے سامنے اللہ سے چپکے چپکے کہتا رہتا ہے. آہوزاری کہ چون خدا خواہت کے ماں یاری کنت میں نے مارا جانے بے زاری کنت. ہاں یہ تکوینی فیصلہ ہے کہ جب اللہ کا اوپر ارادہ ہوا ہے کہ ان کو کچھ دینا ہے تو ان کو آہوزاری کرنے کی, ان کو گیڑ لڑانے کی, ان کو دعا مانگنے کی, اپنے پوسٹروں کا اقرار کر کے کی توفیق ہوگی. جب یہ گر جا رہے ہیں استصدقون ربکم, جب تم اللہ کی استصدقون ربکم فاستجاب لکم, یہ صحابہ گرا کہ جب تم اللہ کے سامنے گیڑ لگا رہے تھے میدانوں میں نروے میں آ گئے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, نبی بھی گڑ گڑا رہے ہیں, صحابہ بھی گڑ گڑا رہے ہیں. فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری گڑ گڑانے پر بات منظور کر لی اور بتایا کہ اب تمہاری مدد کے لیے دنیا سے نہیں آسمان سے فرشتے اتریں گے. کیوں تم گڑ گڑائے ہو؟ انی ممتکم بالف من الملائکہ, 1000 ملائکہ کی کمکائی کی مدد کے لیے آسمان سے. ایک فرشتہ کیا کام ہے مدد کے لیے؟ ہاں ایک ایک فرشتے میں اتنے تک 1000 فرشتے. جو گڑگڑائے اللہ کے سامنے عاجزی کی ہے, ایک نعمت ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کی, گڑگڑانے کی, اپنے قصوروں کی معافی مانگنے کی, یہ سوج پڑی, اس کی سوج پڑی حالات میں کہ اب مدد آنے والی ہے. ان وجدنا ہو صابرا نعم العبد انہ اللہ, ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا اور وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. نبیوں کی صفتیں بتائی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, ایوب علیہ السلام کی صفات اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تعلیم دی ہے کہ جس امت کو نبیوں کا کام کرنا ہے وہ نبیوں کا اسلوب اختیار کرے. کہ نبی کیا کرتے تھے کہ حالات میں گڑ گڑاتے تھے, حالات میں اللہ سے مانگتے تھے, اپنے اعمال کو اللہ کی مدد اتروانے کا ذریعہ بناتے تھے. جس طرح سننے کے اسباب ہوتے ہیں ایسے اعمال کہ اعمال اللہ کی مدد کے اتروانے کے ذریعے ہوتے, بلاؤں کے اور حالات کے پلٹنے کے ذریعہ بنتے ہیں. دعاؤں سے حالات پلٹ جائیں گے, صدقات سے حالات پلٹ جائیں گے, استغفار سے حالات پلٹ جائیں گے. یہ تیسرا اسباب ہے, اس طرح اعمال ہے کہ اعمال میں اللہ نے یہ یقینی تاثیر رکھی کہ استغفار ہوا, اللہ سے معافی مانگ کے رہنا ہوا کہ حالات بدل جائیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ, اللہ ان کو کرے کہ رحمت کرے, وہ تو استغفار کی بہت تلقین کرتے, بالکل قرآن حدیث کے بعد استغفار سے حالات بدل رہے ہیں. استغفار کی ایک معیار, ایک مقدار اللہ کے یہاں پہنچے گی, حالات بدل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کہ جو لگاتار اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہے گا. استغفار کا معنی یہ ہے کہ اپنے قصوروں کی اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہے, خالی استغفار کی عادت پوری نہ کرے بلکہ استغفار کرے اپنے گناہوں کے دھیان کے ساتھ, معافی مانگے. معافی مانگتے مانگتے معافی کی مقدار ایک مقدار تک پہنچ گئی کہ اللہ حالات بدل دیں, کہ تنگیوں میں سے راستہ نکال دیں گے, پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیں گے, حالات میں تبدیلی آئے گی اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہیں تھا. اعمال کی تاثیر ہے, جب عمال میں اخلاص ہوتا ہے لگاتار استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں تو دعا میں یہ اثر ہے, استغفار میں یہ اثر ہے, نماز میں یہ اثر ہے کہ نماز سے اللہ کی مدد اترواؤ, کہ نماز سے اللہ کی مدد اترواؤ, نماز کی ہے تو یہ سب استقامت کے لیے ہے کہ زندگی کی بڑی چیز, ذمہ داری میں بڑی چیز کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے کام پر استقامت آ گئے, ہمارے قدم جمے, اس کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا سپن کہ پابندی سے رہو, حالات آئیں گے گزر جائیں گے, اور اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ جب حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر استقامت کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق رہے گا تو اللہ عمل کا بدلہ بھی دے گا, حالات کا بدلہ بھی دے گا کہ حالات جھیلے ہیں, حالات برداشت کیے ہیں کہ ان کو حالات کا بدلہ بھی دیں گے اور عمل کا بدلہ بھی دیں گے. مدینے کے آس پاس میں جو دیہاتی لوگ رہتے تھے مسلمان, ان کو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مدینے کے آس پاس میں رہنے والے دیہات کے لوگ نبی سے پیچھے نہ رہیں اس کوشش میں, اس محنت میں, بلکہ نبی کے ساتھ رہیں. ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله, جو بدو اور اطراف میں رہتے ہیں وہ نبی سے محنت میں پیچھے نہ رہیں, کہ نبی تو بڑی بڑی محنت کریں بڑی بڑی, یہ لوگ پیچھے نہ, نبی کے ساتھ رہیں. اگر نبی کے ساتھ یہ رہیں گے تو اللہ کیا کریں گے کہ اگر ان کو نبی کے ساتھ رہنے میں تھکن آئی ہے تو اللہ ان کی تھکن کو بھی بدلا دینے کے لیے لکھ دے گا, اگر ان کو بھوک آئی ہے نبی کے ساتھ رہنے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھوک کو بھی لکھ لے گا, اگر ان کو پیاس آئی ہے نبی کی محنت میں رہنے کی وجہ سے تو ان کی پیاس بھی لکھی جائے گی. حالات کا بدلہ دینے کی دلیل ہے, حالات کا بدلہ دینے کی دلیل ہے کہ مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو حالات اس نے برداشت کیے ہیں وہ خامخواہ نہیں ہے, بلکہ استقامت کی وجہ سے اور پابند رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اصل عمل کا بھی بدلا دیں گے اور اصل عمل کے ساتھ جو حالات آئے ہیں اس کا بھی بدلا دیں گے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کو حالات کا بدلا دیں, یہ ملازم اپنے ملازمت پر تھکا ہارا گیا ہے, بھوکا پیاسا گیا ہے, وقت پر پہنچ گیا ہے تو اس کو اس کا بدلا دیں گے کہ نہیں, وہ تو مینیجر ہی کہے گا مجھے تو وقت پر کام چاہیے, کچھ بھی ہو جائے میرا کام ہے مجھے کام چاہیے. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تم کس حال میں کام کرتے ہو, ہاں کس حال میں کام کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی میں مسجد سے مکان دور ہے اور چل کر کے آیا ہے گرمی میں تو اس کو گرمی کا بھی بدلہ ملے گا, چل کر آنے کا بھی بدلہ ملے گا, نماز میں دیر ہے انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار کا بھی بدلہ ملے گا. مگر اس کے یقین میں ہماری چونکہ کمی ہے اس لیے, ورنہ اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں کہ اس کی کسی بھی کوشش کو بیکار نہیں جانے دیں گے, استقامت کی وجہ سے جو حالات آئیں گے وہ حالات بدلا دلا دیں گے, بھوک آئی, پیاس آئی, تنگی آئی, ایزائیں ہوئی, ایزائیں ہوتی ہیں ماحول میں, جن صحابہ پر ایزائیں ہوئی, وہ جو بھی شریری وقاتلو وقتلو لو کفر عنہم سیئاتہم, کہ ان مہاجرین کو ایزائیں ہوئی ہے, اور ایزائیں بھی ہر سے میں مارنے مرنے کے حالات آئے, قاتل ہوں گا قتل ہوں تو یہ بیکار نہیں جائے گا. ایزائیں ہوئی ہے, کیسی ایزائیں ہوئی, صحابہ کی ایزائیں جو حیات الصحابہ میں لکھی تحمل شدائد, کہ انہوں نے ایزائیں برداشت کیے تو اللہ نے ان کی ایزائیں کی ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جن کو وطن سے نکالا گیا ہے اور ان کو ایزائیں دی گئی ہیں, ان کے ساتھ ماننے ماننے کے حالات آئے ہیں تو یہ حالات نکال لی جائیں گے. لو کفر عنہم سیئاتہم, پہلا انعام تو یہ ہے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا, ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, ان کی غلطی معاف. ہاں, ایذاؤں کی وجہ سے, تکلیفوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے حق کے راستے میں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آدمی کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے, یہ مغفرت ہو گئی, یہ کام بن گیا, اونچی چیز ہے. مگر چونکہ ہم کو ایسی قدر نہیں ہے, اللہ تو ہے کو نہ پھر اللہ علیہ, کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ ابو بکر صدیق سے کہا گیا, ہاں کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یہ بات ابو بکر کے بارے میں ہے. ابو بکر کے ہستے ہم جانتے ہیں کہ امت میں اتنا بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اگر نبی کی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر, نبی کو کسی پر اعتماد ہے تو ابو بکر. ان کو کہا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ مگر چونکہ ہم کو مغفرت کی قدر نہیں ہے, ہم اپنی کوتاہیوں سے جانتے ہیں, اللہ ہمیں صحیح سمجھ گئے کہ آدمی کی مغفرت ہو گئی, کہ اب تو رحمت ہی رحمت ہے, مغفرت کی بات تو رحمت ہی رحمت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے حدیث, یا رسول اللہ نماز میں کون سی دعا مانگوں؟ قاعدے میں دعا مانگتے ہیں نا, کہ نماز میں کون سی دعا مانگوں؟ ہاں, تو کیا دعا سکھائی؟ مغفرت کی دعا سکھائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یہ دعا, اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور بہت ظلم کیا, اسے میری مغفرت فرما. کوئی تیرے سوا گناہ بخشنے والا نہیں ہے, کوئی گناہ بخشنے والا ہے, اسے میری مغفرت فرما دے, تو غفور رحیم. ہاں, مغفرت کا ہو جانا معمولی نہیں ہے, زندگی کا حصہ بھی صاف ہو گیا, کچھ لینا دینا ہی نہیں. عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شب قدر پاؤں اور مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو کیا دعا سکھائی؟ یہ دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ بھی یہی ہے. اللہم انک عفو, اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, اس لیے مجھے معاف کر دے. شب قدر میں مانگنے کی دعا, نماز میں مانگنے کی دعا, مغفرت. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ الحمدللہ ہماری محنت کا پہلا صلہ, پہلا انعام انشاءاللہ یہ ہوگا کہ کام کرنے والوں کی مغفرت ہوگی. اللہ اللہ ہمیں نصیب کرے. آمین. ہم مغفرت کے محتاج ہیں, کیونکہ مغفرت کے بعد کی رحمت ہی رحمت, کچھ کچھ نہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, تمام دعاؤں میں آپ دیکھیں گے تو مغفرت کے بعد رحمت, اور رحمت کیا کہ جنت. ہاں, ان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رحمت, یہ اصل رحمت تو جنت میں ہے, 100% وہ ہے. تو فرماتے تھے ہمیں یہ محنت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کا صلہ کیا, کہ اس کا پہلا صلہ, اس کا پہلا پھل کہ وہ کام کرنے والوں کی مغفرت. بڑی بات ہے کہ مغفرت ہو گئی, کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا, اپنا ہاتھ اٹھا لیا. اللہ اللہ کے حقوق تو بہت ہیں, اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ نعمتوں کا حق الگ ہے, عبادت کا حق الگ ہے. جی ہاں, نعمتیں انگنت ہیں, وہ عبادت کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے معافی درکار ہے, معافی کی ضرورت ہے. کیونکہ جب کام کریں گے, یہ کام کرنے کا, اور کام میں حالات آئیں گے اور حالات برداشت کیے, یا اچھے حالات آئے تو شکر کیا کہ ہاں کہ اس کا صلہ یہ ہوگا. ناگوار حالات, بہت دوفی سبھی وفات لوں وقت لوں, میرے راستے میں ان کو ایزائیں ہوئی ہیں, کیونکہ حق کے راستے میں ایزائیں ہوتی ہیں, جنت کے راستے میں ناگواریاں ہیں حدیثوں میں. یہ جنت کا راستہ ہے لیکن ناگواریوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے جنت کی ضرورت کیا کہ قدم قدم کا ناگواریاں قدم قدم کا تکلیفیں کہ اس کو برداشت کرتے ہوئے پہنچ گئے جنت میں ختم. پھر کوئی تکلیف نہیں, پھر کوئی تھکن نہیں. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, جنت شکر کریں گے جنت میں جا کر الحمدللہ اب ساری پریشانی ختم ہو گئی. اب کچھ نہیں, اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ کو وہ قدردان پائیں گے. تو یہ ذمہ داری میرے دوستوں اس کام میں کہ اپنے عملوں میں استقامت پیدا کرنا. یہ نبیوں کی سنت, یہ نبی جس کام کو اپنے ہاتھ پر لیتا تھا اسے آخر تک پہنچاتا تھا. ہم نے ایک کام اپنے ہاتھ پر لیا ہے اسے کیا کریں گے, اسے کیا کریں گے کہ اللہ کو استقامت دکھائیں گے. انشاءاللہ ہر حال میں کرنا ہے انشاءاللہ. شیطان دنیا کے حالات سے انسانوں کو ڈراتا ہے, یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوگی, تکلیف آئے گی, تنگی آئے گی. تو دنیا کے حالات سے ڈرانا یہ شیطان کا کام ہے. شیطان اور یعیدوں کو منفق تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوگی تم کیا کرو گے, یہ ڈرا رہا ہے تم کو. حاجت کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حاجت اللہ پیدا کرتے ہیں وہ پوری بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ڈراتا ہے. یا حوث دلائے گا یا حاجت کے بارے میں ڈرائے گا, دونوں باتیں. حوث دلائے گا کہ کوئی بات نہیں ہے کر لو, تو گنہگار کو حوث دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں کر لو پھر ہو جائے گی توبہ. یہی تو ہوں بھائی من نہیں, جھوٹے جھوٹے وعدہ کرتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے, پیٹ سوکھتا ہے, کوئی بات نہیں کر لو. اس لیے وہ اپنے گناہوں پر اس کو ضرورت ہو جاتی ہے. اور نیکی کرنے والے کو ڈراتا ہے کہ تمہاری حالت سے کیا ہوگا. یہ سب دھوکے کی بات ہے, وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. یہ بتایا کہ قل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. وہ تو ہر حال میں ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے کوئی بچ جائے گا کہ نہیں, وہ ہوگا, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اور اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. یہ سکھایا کل نے جو اسی بنا علامہ کتب اللہ علیہ, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اور اللہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہمیں ہلاک کرنے والا تھوڑا ہی ہے. وہ مولانا, وہ اللہ ہمارا مددگار ہے, اسے جو لکھا ہے وہ ہوگا, وہ ہمارا مددگار ہے. یہ جواب سکھایا ہے. تو شیطان دنیا کے حالات سے انسانوں کو ڈراتا ہے, تمہارے کہ تم کیا کرو گے, پھر کیا سونے. کوئی آدمی اسلام لاتا ہے تو کہتے مسلمان مت کیا کرو گے, تمہارا کٹمب تمہارا قبیلہ تمہارا خاندان تمہیں وہاں کون پوچھے گا. اور اگر اللہ کے راستے میں نکل گئے کہ تمہارا بال بچوں کا ہوگا, تمہارے کاروبار میں وہاں اس سوالات ڈالتا ہے اس کے اوپر, اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا. www.attableague.com, the reviver of